Ekspert. Jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Już teraz łap promocję Allegro Days do minus 30%. Odkrywaj setki produktów z rabatami, a do tego fotele dla graczy z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Moda na świadome? Zawsze w Kauflandzie. Świadome odżywianie dzięki setkom produktów. I wiesz, co jesz. Od czwartku pomidory tylko 6,99 za kilogram, a borówki amerykańskie opakowanie 500 gramów 14,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład odkurzacz pionowy Philips 8000. Mini elektroszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1249. Teraz za 1149 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. FBI jednak uznaje, że w Nowym Orleanie mogło dojść do ataku terrorystycznego. Potwierdzono informacje o śmierci sprawcy. Rosną ceny gazu, za chwilę sprawdzimy, o ile w tym roku będą wyższe rachunki. Powiemy też o wolnych dniach w 2025. W tym roku można zrobić sobie 7 przedłużonych weekendów. Sprawę ataku w Nowym Orleanie, gdzie zamachowiec wjechał samochodem w tłum w noc sylwestrową, traktujemy jako akt terroryzmu, podało amerykańskie FBI. Potwierdzono również śmierć domniemanego sprawcy. Dzisiaj rano mężczyzna wjechał samochodem w tłum ludzi na ulicy w Nowym Orleanie, zabijając wiele osób i raniąc dziesiątki innych. Następnie sprawca wdał się w wymianę ognia z lokalnymi organami ścigania. Teraz nie żyje, podano. Nadal nieznane są motywy i tożsamość sprawcy. Do ataku nie wiadomo na jakim tle doszło też w Niemczech. Policja w Badenii-Wirtembergi zastrzeliła mężczyznę, który zaatakował ich skradzioną koparką. Troje funkcjonariuszy jest rannych. Sprawca zdążył też zniszczyć dużo sprzętu, m.in. budowlanego. Złodziej przejął koparkę należącą do firmy budowlanej, a potem zniszczył nią cały sprzęt przedsiębiorstwa. Później wyjechał na ulicę i przez kilka kilometrów uderzał w inne pojazdy. Zaatakował też próbującą go powstrzymać policję. Wtedy padły strzały, jeden z nich okazał się śmiertelny. Trzech policjantów jest rannych, w tym kobieta, która została uwięziona w jednym z uszkodzonych radiowozów. Uwolnili ją dopiero strażacy. Policja szuka świadków i zabezpiecza nagrania. W internecie można zobaczyć film z monitoringu pokazujący żółtą koparkę taranującą inne pojazdy. Siedzący w niej mężczyzna miał 38 lat. Był Niemcem. Więcej informacji o sprawcy policja na razie nie podaje. Adam Górczewski, Polskie Radio. Od dzisiaj droższy gaz. Z nowym rokiem wzrastają opłaty dystrybucyjne za to paliwo i co się z tym wiąże, także rachunki. O tym, o ile wzrosną opłaty w najpopularniejszych grupach taryfowych, mówiła wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek. Od 5% do niecałych 8%. W ujęciu kwotowym oznacza to wzrost miesięcznych rachunków za gaz od około 2,60 zł dla tzw. kuchenkowiczów do niespełna 30 zł dla osób, które używają gazu także do podgrzewania wody i ogrzewania domów. Urząd przypomina, że na całkowitą wysokość rachunku za gaz ziemny składają się koszty zakupu paliwa gazowego oraz koszty jego transportu. Teraz sprawdzamy to, co przyjemniejsze w tym roku, czyli długie weekendy. W tym roku będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Układ świąt pozwala na zaplanowanie w sumie 7 długich weekendów. 1 stycznia, święto Trzech Króli będzie w poniedziałek, mamy więc naturalny długi weekend. 2 w Wielkanoc, zlanym poniedziałkiem. 3 to majówka. Święto pracy wypada w czwartek, co przy wzięciu wolnego w piątek daje nam 4-dniowy weekend. Podobnie jest w Boże Ciało 19 czerwca, przypadające również w czwartek. 5 długi weekend w sierpniu. W piątek 15 sierpnia mamy święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i święto Wojska Polskiego, co daje nam 3 dni weekendu. 6 długi weekend możemy zorganizować sobie w listopadzie. Narodowe Święto Niepodległości przypada na wtorek. Jeżeli weźmiemy wolne w poniedziałek, będziemy cieszyć się 4 dniami odpoczynku. A 7 wolny weekend to już grudzień. Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym, więc świąteczny długi weekend rozpocznie się już w środę i potrwa 5 dni. Rafał Molenda, Polskie Radio.

oczekiwaniu na ósmą część Mission Impossible i powrót agenta Ethana Hunta w tym roku na duży ekran. Specjalistka od Mission Impossible, Agnieszka Szydłowska, dyrektorka Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. To na co czekasz ty najbardziej w 2025? Nie tylko w radiu. Powiem, że Mission Impossible to jest taka seria, którą domowo oglądamy i znamy na pamięć, pomimo absurdalności, które czasami już zdarzają się wraz z rozwojem tej serii. Te maski to już był jakiś krok, który... Tak, był ryzykowny. Ale jednak zawsze miło wiedzieć, że no to jest tak jak z rodziną, tak? Że jest kolejna szansa na spotkanie. Tak. Ja na twoje wezwanie odpowiadając, zanurzyłam się w plany festiwalowo-koncertowo-płytowe w nadchodzącym okresie i ten rok 2025, muszę powiedzieć, rysuje się bardzo smakowicie, bo właściwie już w pierwszych miesiącach, w samym styczniu, tak z perspektywy Trójki patrząc, a na pewno skaczącego Michała Nogasia, nowa płyta Franza Ferdinanda. Wiesz, co się będzie działo, będzie skakał po studiu. Z mojej perspektywy... Dzień i noc, albo dzień, albo noc będzie skakał. Tak. Nowa płyta FKA Twix zapowiadana już w roku 2024 świetnym singlem, więc dla tych, którzy kochają ballady, nowa, dziesiąta już płyta Lany Del Rey, zapowiadana na maj. The Right Person Will Stay, taki nosi tytuł, więc właściwie no, chciałabym się tego tytułu trzymać trochę jako takiego motta na ten rok i mogłabym tak iść miesiąc po miesiącu, bo oczywiście to tylko zagranica i tylko taki mój subiektywny wybór z ukłonem w stronę Michała Nogasia, ale zapowiadanych jest bardzo wiele smakowitych albumów i co piękne i w ogóle wymaga jednak tutaj takiej refleksji, dawno, dawno temu, kiedy zaczynałyśmy pracę w Radiowej Trójce. Kiedy to było? Tak. No to były czasy, w których też chwilę wcześniej wystartował festiwal Open Air na taką pełną skalę i nieustannie mieliśmy takie zachwyty, że ktoś przyjedzie do nas po raz pierwszy. Pierwszy występ Massive Attack, pierwszy występ The White Stripes. I ta pierwszość, te pierwsze szanse na spotkania napędzały nas w ogóle w takim oczekiwaniu na wydarzenia kulturalne. I kiedy patrzyłam na plany koncertów, plany festiwalowe na rok 2025, to tak wielkimi literami pokazało się takie słowo normalność. Te lata minęły i rzeczywiście jesteśmy w takim absolutnie naturalnym obiegu dla artystów z zagranicy. Jesteśmy krajem, który jest uwzględniany na trasach koncertowych, nie jesteśmy omijani. Jako fani muzyki nie musimy planować wyjazdów do Wiednia czy do Berlina. Oczywiście czasami tak trzeba, ale jednak, gdyby ktoś chciał spojrzeć na to, co nadchodzi w 2025, to i będzie szansa na to już w lutym, żeby spotkać się z Kiasmosem. I tu szykujemy wspaniałą niespodziankę w Trójce. Na razie nic więcej nie mogę powiedzieć, ale duet Kiasmos będzie grać regularny koncert w Warszawie, a potem zobaczymy. W marcu na Torwarze obok nas nasza wspaniała artystka Hania Rani wystąpi po raz pierwszy w takiej wielkiej sali w Polsce, ale jednocześnie Hania Rani w roku 2024 była rozchwytywana. To jest obecnie w tej przestrzeni muzyki popularnej chyba najbardziej znana polska artystka, która ma kalendarz zapełniony co do tygodnia, a jeżeli nie koncertuje w różnych miejscach świata, to planuje nagrania z artystami, o których sobie zamarzy. I zawsze lubię wracać do spotkań z Hanią, których tutaj na przestrzeni lat w Trójce mieliśmy tak wiele na różnych etapach jej drogi artystycznej, bo są dowodem na to, że jeżeli ktoś śmiało myśli i sięga po realizację marzeń, a przy tym ma talent i szczęście, to się naprawdę spina. Więc w marcu Hania Rani na Torwarze i też tutaj mamy różne niespodzianki. Jesteśmy patronem tego koncertu. A niespodzianki mają to do siebie, że nie zdradzamy że na razie nie możemy dużo zdradzać, ale w tym samym miesiącu Kamasi Washington na przykład przyjedzie do Polski. Każdego miesiąca zatrzymałam się na sierpniu zagraniczne gwiazdy, a przecież jeszcze do tego trzeba dodać wspaniałych polskich artystów. Tylko jeszcze z tej takiej mojej wyliczanki, na której mi osobiście zależy, to w maju Tyler the Creator, to jest Kraków, na festiwalu Orange w Warszawie z kolei Charlie XCX, czyli no brat i to, co się wydarzyło w roku 2024 dookoła tej płyty, dookoła samej Charlie i jej szóstego albumu, no, można o tym pisać książki. I chyba, przepraszam, że ci wejdę słowo, właśnie w 2025 roku też zobaczymy ten film, który był kręcony w Warszawie z udziałem Charlie XCX i Leny Góry. I Leny Góry, właśnie. Lena Góra to tak jak Hania Rani, artystka, która postanowiła po prostu realizować swoje marzenia, tak? Marzyła o Hollywood, marzyła o graniu za granicę. Czasami można grać w Polsce w zagranicznych filmach i spotykać Charlie XCX i być po prostu koleżanką z planu. I to tak właśnie czasami wygląda. W czerwcu Nowa Muzyka i Billie Eilish dwa razy w Krakowie. Tutaj wielkie bitwy o ostatnie bilety zostały takie horrendalne, jakieś kosztujące po 1800 zł miejsca, więc oczywiście fani wyglądają. Może będzie jeszcze jakiś rzut tych takich jednak bardziej w cenach realnych biletów. No ale znowu, Billie Eilish u nas w Polsce. No a potem Open Air, potem Off, z którego się bardzo radujemy, bo w końcu wracamy na festiwal jako patroni, co oznacza, że w zeszłym roku już pracowaliśmy przy festiwalu, ale w tym roku będziemy tak pełną piersią przemierzać festiwalowe dni, rozmawiać z artystami, być może także nagrywać koncerty. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Już teraz wiemy o Jamesie Blake'u i całej ekipie wspaniałych artystów, ale z tego, co z kolei wiemy od tyłu, że tak powiem, czego nie można zdradzać ponownie, to ta lista artystów, którzy do Katowic na OFA się zapowiadają, jest wspaniała. No, coś takiego się wydarzyło, że ten festiwal wrócił na taki szlak, że ludzie już rezerwują miejsca do spania w Katowicach i w okolicach. I to dopiero doszłam do czerwca, właściwie do sierpnia, wliczając OFA, i mogłabym tak długo wymieniać. Więc ja myślę, że trzymając oczywiście rękę na pulsie tego, co się dzieje w polskiej muzyce, w polskich mniejszych salach koncertowych, to nie muszą być od razu torwary czy wielkie hale, stadiony, to jest czego wyglądać i mam nadzieję też, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej cały czas będzie ruch, energia i to, co nam się w tym roku przydarzało, czyli te szczęśliwe momenty spełnienia, kiedy artyści i publiczność są razem, a do tego jeszcze słuchacze i słuchaczki. Ja liczę też na to, że The Smile przyjadą, bo odwołali koncert w sierpniu 2024 i mam nadzieję, że to jakoś się wszystko wyjaśni i jednak ich zobaczymy. Powinni naprawiać właśnie, prawda? Swoje odwołania, prawda? To byłoby wskazane. Na razie nie widziałam ich na tej liście, ale też mogłam przeoczyć, bo naprawdę tych nazwisk, tych zespołów jest tak wiele, że to może być po prostu mój błąd. Agnieszka Szydłowska, bardzo dziękuję. Ci dziękuję. A masz jakiś film, na który czekasz? O rany. Albo na jakiś serial? No, Biały Lotos, zdecydowanie. Serial, którego dwie dotychczasowe części pożerałam. Ale też, czy to jest rok, w którym zobaczymy kolejną część 1600, jak to się nazywa? 1670. 1670? Wszystko na to wskazuje. Zdjęcia już się skończyły i 2025 to jest rok powrotu tego serialu. To jest bardzo ciekawa, bo wyprowadzane w pole, kiedyś zresztą byłyśmy razem podczas tej rozmowy przez twórców, zostałyśmy wypuszczone w takie meandry, że z jednej strony sugerowano nam, że dojdzie do spełnienia romansu, z drugiej strony, że nie może dojść i w takim zawieszeniu człowiek teraz trwa i oczekuje. No i czekamy, co tam w Adamczysze, pewnie się dowiemy. No to posłuchajmy w takim razie muzyki Jerzego Rogiewicza z 1670. Jerzy Rogiewicz napisał muzykę do serialu 1670, a my teraz zostajemy przy polskich twórcach, przy polskim kinie. To będzie rok. A co się dziać będzie w polskim kinie w roku 2025? O tym opowie w kilku punktach, jak się domyślam, Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Obawiam się, dzień dobry, że nie opowiem, bo ten rok cały dopiero przed nami. Więc no tak, oczywiście. Co się będzie działo? Ale jakieś plany już są, jakieś premiery są planowane. Oczekiwania też nasze. Myślę, że mamy, i to nie jest kwestia tylko tego nowego roku, ale i poprzedniego, i sytuacji sprzed 2 lat. Ja myślę, że mamy taki spokojny czas, że rzeczywiście powstają interesujące nowe polskie filmy, bez może szczególnego rozgłosu. To jest też taka sytuacja współczesna, kiedy realizatorzy niechętnie, z dużym wyprzedzeniem mówią, są te klauzule tajności, prawda, wolą trzymać w tajemnicy różne historie i najczęściej właśnie dostajemy taki wysyp nowych, zupełnie polskich filmów we wrześniu przy okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku bez wątpienia też tak będzie, no ale oczywiście jest kilka tytułów, o których się już mówi od wielu miesięcy, które są albo w postprodukcji, albo tuż po zdjęciach, i myślę, że to będą premiery, które staną się pewnymi wydarzeniami. No to teraz poproszę o konkrety. Dodając jeszcze, że w tym roku festiwal w Gdyni, to będzie jubileuszowa 50. Tak, edycja. On właściwie już się zaczyna tak naprawdę, tak. Bo organizatorzy ogłosili 50 na 50, ogłosili taki specjalny program, więc akcenty związane rzeczywiście z tym jubileuszem, 50. festiwalem, będą trwały przez i najbliższe miesiące aż do września. Takim filmem, na który ja bardzo czekam, w którym polskim filmem, ale w którym też łączą się troszeczkę tutaj siły twórców z różnych krajów, choćby aktorów, jest film Pojedynek Łukasza Palkowskiego. To jest reżyser, który już od dawna nam udowodnił swoją klasę, czy choćby też to, że potrafi opowiadać prawdziwe historie, odnosić się do realiów, do rzeczywistości. No i tutaj przypomnijmy, mamy Bogów, albo no także film Najlepszy. Tak, tak, tak. Tutaj nie chodzi o taką jednostkową biografię, chociaż rzeczywiście ten film jest inspirowany, czy może to jest rodzaj jakiejś kompilacji, jeśli chodzi w scenariuszu, oczywiście o postaci, ale opowiada generalnie o takiej polskiej elicie jeszcze sprzed II wojny światowej, chociaż niestety to już jest ten czas II wojny światowej, obóz pracy radziecki. I tam trafiają na przykład polscy oficerowie, ale trafia też polski kompozytor, laureat przed wojną jeszcze słynnego, teraz współcześnie bardzo już na całym świecie, a wtedy to były dopiero początki konkursu Szapanowskiego, i tę rolę gra Jakub Gierszał. Mam na myśli film Pojedynek właśnie Łukasza Palkowskiego. Myślę, że to będzie wydarzenie, bo to z jednej strony oczywiście historia, sądzę, że łatwa też do odgadnięcia, jak ona się tragicznie dla wielu tych bohaterów kończy, ale również film, który jest troszkę też kinem gatunkowym, trochę thrillerem, bo to jest jednak ten tytułowy Pojedynek, a drugą stroną w pojedynku jest rosyjski oficer, no i tutaj w głównej roli aktor irlandzki, sprowadzony specjalnie przez Łukasza Palkowskiego do Polski, znany z wielu seriali, czy choćby filmu Bohemian Rhapsody, Aidan Gillen. Także to jest jedna na pewno z tych propozycji, która pewnie pojawi się w Gdyni na festiwalu. Pewnie tak. No ale jeszcze, skoro wspomniałeś o tym, że bohater Pojedynku był laureatem konkursu Szopenowskiego, no to właśnie. Może nie możemy zapomnieć o tym, że również Michał Kwieciński szykuje kolejną superprodukcję. Ja myślę, że można użyć w kontekście szykuje tego filmu film takiego o kimś, słowa. Dzięki komu w ogóle ten konkurs w XX wieku powstał, prawda? No tak, Chopin, Eryk Kulm w roli głównej po tym spotkaniu w Filipie, a wcześniej spotkali się oczywiście w filmie i serialu Bodo z Michałem Kwiecińskim jako reżyserem. No tutaj wydaje się, że rola szyta na miarę także dla Eryka Kulma. To będzie film, który myślę, że może na postać, gdyby to się nie stało wcześniej, Fryderyka Chopina otworzyć młodych ludzi, bo on ma być właśnie zrobiony z taką młodzieńczą energią, z takim troszeczkę celebryckim podejściem do kompozytora, no bo tak twórcy o tym mówią, czy autor scenariusza, że właściwie Chopin w tamtych czasach no, był takim ówczesnym celebrytą, to była postać, to była gwiazda też salonów przecież, choćby Delfina Potocka grana przez Karolinę Gruszkę, to była taka osoba, no, która no, pozwalała jakoś też rozwijać się kompozytorowi. Bardzo, bardzo widziałem zachęcające fragmenty tego filmu, świadczące o tym, że Michał Kwieciński ma swój pomysł na biografię jednak. Na lekkie odbrązowienie też Chopina. Nawet duże, myślę. Lekkie to jest rzeczywiście eufemizm i niedoszacowanie, ale też scenariusz oparty na bardzo wnikliwej dokumentacji, lekturze listów, lekturze dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Również biografii, które odsłaniają może to oblicze Chopina, które pozostawało zasłonięte, no ale chcemy bardzo to zobaczyć. Wydaje mi się, że też warto wspomnieć o tym, że Wojciech Smarzowski powraca także w tym czekamy roku z nowym filmem. Czekamy na Dom dobry, sen zły. Tak, i to jest też premiera, która w okolicach festiwalu w Gdyni w kinach, więc domyślam się, że film też będzie gotowy na festiwal w Gdyni i tuż po festiwalu ma wejść na ekrany bodaj w październiku. Więc... No chyba tak, tym bardziej, że Wojciech Smarzowski, jak wiemy, już szykuje się do kolejnej wielkiej superprodukcji, tym razem poświęconej nam, Słowianom. I temu, o czym może w tym słowiańskim świecie już zapomnieliśmy albo zgubiliśmy gdzieś tam po drodze. No ale to dopiero przed nami. Jeszcze jest jedna biografia, która nam się szykuje na 2025 rok. Nie wiem, czy zdążą z premierą, ale chyba tak, bo właściwie część zdjęć już za Adrianem Pankiem. On nam w starym roku zaproponował Simonę Kossak, no to wiadomo, również film biograficzny, a teraz szykuje nam kolejny film o Wandzie Rutkiewicz, więc himalaistka nie tylko, tak jak u Elizy Kubarskiej w dokumencie, ale również w pełnometrażowej fabule. W głównej roli podobno rewelacyjnie wypadła, bardzo naturalnie na castingach, Katarzyna Wajda, no ale tam w ogóle dobra obsada, Julia Kijowska też gra w filmie, Wiktoria Gorodecka, Także myślę, że możemy, tu kobiety przede wszystkim. Tak, bo to jest wokół tej kobiecej wokół wyprawy. Kobiecej, tak, wyprawy na jeden ze szczytów Himalajów, także to, oczywiście nie jest to taka pełna biografia, to jest jakiś wycinek z życia głównej bohaterki, no tak jak zresztą było podobnie w wypadku Simony Kossak, no ale myślę, że Adrian Panek też jest tym reżyserem, który wie, co rasowy filmowiec powinien wycisnąć z czyjegoś życia, z opowieści o kimś realnym, żyjącym. Zwłaszcza kiedyś z tak ciekawego życiorysu, no i też jest to film, na który czekamy. Ja jeszcze dołożę jeden tytuł od siebie, bo będzie debiutował w pełnym metrażu nareszcie jeden z nominowanych. Pamiętasz, był kiedyś taki konkurs Talenty Trójki. No był. Jednym z jego finalistów w jednej z edycji w kategorii film był Kordian Kądziela, absolwent katowickiej szkoły filmowej. Mhm. Wówczas to był, o ile dobrze pamiętam, film Szczękościsk, czyli jego mokument, jeszcze studencki, a teraz debiutuje Kordian, ma debiutować w tym roku filmem LARP. To będzie opowieść o młodych ludziach, taki film o dojrzewaniu, o szukaniu swojej drogi, ale także zaznaczaniu swojego miejsca w świecie. Ale przypomnijmy, że Kordian także jest jednym z reżyserów serialu 1670. Więc właśnie, także udowodnił. Dużo jest jasne. Również, że może robić rzeczy, które stają się później bardzo, bardzo popularne. A ja bym jeszcze zaproponował, żebyśmy na moment odeszli od fabuł, bo przecież w końcu od lat jest wielka liczba kinomanów, którzy kochają filmy dokumentalne, też dzięki znanym w Polsce festiwalom filmowym. No i tutaj na pewno bym zapowiedział premiery dwóch filmów dokumentalnych, myślę, że ważnych w tym roku. Jeden pojawi się pewnie, zanim w kinie, to pewnie najpierw na festiwalu Docs Against Gravity, czyli w maju. To Pociągi Macieja Drygasa. Ja sam osobiście znam wielu pasjonatów właśnie tej formy przemieszczania się, czyli koleją. Ale mówisz o jeżdżeniu pociągiem, czy obserwowaniu pociągu? O jeżdżeniu pociągiem, ale oczywiście Macieja Drygasa raczej interesowała tutaj historia, czyli przede wszystkim jednak początki. Nie nasze współczesne pendolino z internetem lub bez, tylko jednak... Raczej bez. Tylko właśnie początki, jak właściwie ten transport kolejowy powstawał, jak to się rozwijało, od czego się zaczęło, no i do czego nas w końcu doprowadziło. Także sporo historii, troszkę archiwaliów, ale Maciej Drygas, to jest oczywiście też ten dokumentalista, który nam gwarantuje, że to będzie na pewno bardzo interesujące dzieło. Na razie festiwalowe, później pewnie premiera w kinach. no ale też propozycja kinofilska. Bo oto znany nam dokumentalista, czyli Michał Bielawski, proponuje nam na ten rok film dokumentalny i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo to troszeczkę może postać jednak w polskim kinie zapomniana, film o Andrzeju Munku. Bardzo też czekam na tę premierę. Oczywiście tragicznie zmarłym reżyserze, który no, zapowiadał się kiedyś na takiego drugiego wielkiego obok, albo trzeciego obok Andrzeja Wajdy i Wojciecha Jerzego Hasa. W takim razie kolejne filmy do dopisania na tę listę do obejrzenia w roku 2025. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy na Trójkowo-Filmowo też. W nowym roku już, czyli w piątek o 12. Dziękuję. Dziękujemy. To muzyczny drobiażdżek z nadchodzącej premiery filmu Roberta Eggersa Nosferatu. To powrót do wampirów w starym stylu w kinie. Lily Rose Depp, Nicholas Holt, Bill Skarsgård, między innymi w rolach głównych. Świetne recenzje zbiera ten film. Nasza premiera, polska premiera już w tym roku. No, ale jeśli chodzi o te zagraniczne premiery, zawsze mam kłopot, kiedy mówię o tym, co będzie mnie najbardziej emocjonować i na co najbardziej czekam, jeśli chodzi o kino, o tym, co przed nami, bo niestety myślę, że wielu z nas ma takie tendencje do tego, żeby windować te oczekiwania tak wysoko, że później bardzo trudno im sprostać. Więc tonując lekko te oczekiwania, wymienię teraz parę tytułów, na które ja najbardziej czekam. Bong Joon-ho, południowo-koreański twórca, laureat Oscara, ale także laureat przecież Złotej Palmy za film Parasite. Wcześniej filmografia znakomita. Powraca, to będzie film science fiction, to będzie film, którego akcja będzie się rozgrywać w przyszłości, ale będzie ta historia grała z myśleniem o człowieczeństwie. Miki 17, chyba taki tytuł będzie także polski i ten film pojawi się w tym roku w kinach. Zmienia się trochę data premiery, mam nadzieję, że ta polska premiera razem z zagraniczną, czyli w okolicach początku marca. Robert Pattinson w roli głównej, człowieka, który podpisuje pewną zgodę. Podrzucę Państwu zwiastun tego filmu w moich mediach społecznościowych, więc będzie można trochę więcej się dowiedzieć, ale także Mark Ruffalo, Toni Collette obok Roberta Pattinsona w tym filmie. Na ten film nie mogę się doczekać. Wejdzie też na ekrany w tym roku wreszcie, z podkreśleniem wreszcie, aktorska wersja Królewny Śnieżki. Disney nie ustaje w wysiłkach, żeby swoje animowane historie przenosić, dostosowując nieco do czasów i do XXI wieku te historie, które zdobyły ogromną popularność w wersjach animowanych. Tym razem wracamy do absolutnej klasyki. 1937 rok to była premiera tego filmu disneyowskiego animowanego Królewnie Śnieżce, a teraz Rachel Zegler zagra tytułową rolę. Świetnie śpiewająca aktorka. Sporo było kontrowersji wokół tego filmu. Mam nadzieję, że do tego tematu wrócimy oczywiście przy okazji premiery. Myślę, że dobrze wróży, że scenariusz tego filmu współpisała Greta Gerwig, twórczyni między innymi Barbie czy Małych Kobietek, która teraz z kolei pracuje nad serialową adaptacją serii Clive'a Stapesa Lewisa, Lew, Czarownica i Stara Szafa i właśnie w 2025 roku także ma wejść na plan. Wrócimy jeszcze do zapowiedzi premier zagranicznych. Teraz chwila muzyki. ze wspaniałej ścieżki dźwiękowej serialu Biały Lotos, muzyka Cristobala Tapii de Ver, a my wracamy do opowiadania o tym, o czym będziemy opowiadać w 2025 w Trójce. To będzie rok. W studiu Agnieszka Opszańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowana do przepowiadania przyszłości. Muszę państwu zdradzić, że przyszła ze szklaną kulą do studia. Nie zawaham się jej użyć. No tak, ona już jest włączona. Musimy tę sytuację trochę wyjaśnić. Otóż kula prawdę powie. Tak, zawsze. Kula ma potencjał. Mhm. To nie jest tak, że ja jestem medium, która zna odpowiedź na wszystkie pytania, ale dzięki tej kuli czuję, że mam więcej mocy. Ta konkretna kula jest przecudnej urody dodatkowo. Mhm. No dobrze, ale my porozmawiajmy o tym, co w tej kuli widzisz, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne roku 2025, które rozpoczynamy dzisiaj. I no już wyglądamy i cieszymy się na pewne wydarzenia. Jestem przekonana, że twoja lista jest bardzo długa. Długa, ale też bardziej, myślę, istotne jest to, żeby osadzić to, co wydarzy się w tym roku, w tym, co działo się w roku ubiegłym. Można sobie zebrać wiele informacji i takiego ogólnego klimatu, który, myślę, wszyscy razem czujemy. Klimatu, który sprawia, że żyjemy w świecie, w którym musimy sobie trochę odpowiedzieć na pytania, które są niewygodne. I to są pytania zarówno w tej skali globalnej, jak i tej skali bardzo osobistej. To są pytania o przeszłość, chociażby kolonialną. To jest to, co sztuka na całym świecie, z czym sztuka na całym świecie dzisiaj się zmaga. I nie od dzisiaj, ale zeszły rok był bardzo mocny i bardzo wyrazisty pod tym względem. Chociażby Biennale Sztuki w Wenecji bardzo mocno pokazało i postawiło dokładnie na ten temat. Na temat ważny i będzie procentował nam w tym roku. To znaczy będzie oddaniem głosu tym, którzy do tej pory tego głosu nie mieli. Czy tam będą społeczności rdzenne, bardzo dużo pawilonów, czy też wystawa główna w Arsenale w Wenecji. To były prace właśnie rdzennych artystów, artystek, osób artystycznych. Ale to też jest opowieść o tym, że musimy trochę postawić siebie w tej roli czasem oprawców, czasem społeczności, zbiorowości, która uczyniła coś niedobrego, coś złego i teraz trzeba będzie to po prostu naprawiać. Świetne są to znaki, chociażby takie Biennale. Biennale i jego główny komisarz pochodzi z Brazylii. Ten trend będzie się utrzymywał, że będziemy zaglądać do takich rejonów, do regionów, które są mniej znane, które nie są tak oczywiste, jak ten taki anglosasko-amerykański sznyt, czy też anglosasko-amerykańska narracja. No więc tak, to będzie chyba procentowało i na to otwiera się świat sztuki. Świat sztuki, który, pamiętajmy, nie jest odseparowany od rzeczywistości i bardzo żywo i jednocześnie bardzo szybko reaguje na to, co na świecie się dzieje. Zarówno w tym wymiarze takim dokumentalnym reakcji natychmiastowej wobec konfliktów, wobec wojen, wobec niesprawiedliwości, jak i wobec o wiele szerszych filozoficznych, antropologicznych czy socjologicznych pytań. Więc jaki będzie ten rok? Myślę, że będzie takim rokiem być może stabilizacji większej, rokiem oddania głosu tym, którzy go nie mieli, rokiem, który pozwoli na to, żeby tutaj w Polsce, bo ta kultura w Polsce i sytuacja w Polsce też jest bardzo specyficzna, my chyba łapiemy oddech i w tym roku jest to czas na to, żeby ustabilizować trochę tętno, uspokoić puls. Bardzo dużo zmian w zeszłym roku, w tym roku. Miejmy nadzieję, że będzie to rok uspokojenia i wreszcie owocowania. Takiej pracy. Owocowania, dokładnie, tych zmian. Mm-hmm. I to wszystko opowiedziała, nie patrząc nawet w tę kulę, którą przyniosła. Agnieszka Opszańska, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ja i moja kula. A ja teraz muzycznie zaprowadzę państwa do świata, w którym przez moment zostaniemy także po utworze. Wszystko się wyjaśni. Thank you. To absolutny smakołek muzyczny autorstwa Johnego Greenwooda z filmu Paula Thomasa Andersona Nić Widmo. A dlaczego nawiązuje do Paula Thomasa Andersona? No otóż Paul Thomas Anderson wraca w tym roku z nowym filmem. Jeszcze nie znamy tytułu. To jest tak zwany niezatytułowany jeszcze projekt, chociaż data premiery już ustalona, 8 sierpnia. No i świetna obsada. Leonardo DiCaprio, Sean Penn mają się pojawić, ale znowu Alana Haim między innymi pojawiła się w filmie Licorice Pizza, tym pandemicznym filmie Paula Thomasa Andersona. To jest jeden z tych tytułów, na który bardzo czekam. Jeszcze czerwcowa premiera z 20 czerwca. I znowu wielkie oczekiwania towarzyszą temu tytułowi. 28 lat później to jest kontynuacja postapokaliptycznej historii Daniego Boyla z 28 dni później. Potem jeszcze był film 28 tygodni później. To kto inny reżyserował, ale no właśnie, Danny Boyle powrócił i razem z współscenarzystą Alexem Garlandem opowiada historię tego, co wydarzyło się po apokalipsie zombie. Tym razem odświeżona obsada: Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes także się pojawi w tym filmie. No i warto zaznaczyć, że świetny operator, świetny autor zdjęć Anthony Dodd-Mantle, który między innymi był współtwórcą filmów i największych sukcesów Dogmy, powraca również za kamerę, tylko że ta kamera to jest telefon komórkowy. Bardzo jestem ciekawa, co z tego wynikło. The Bride, panna młoda, Maggie Gyllenhaal, aktorka znana świetnie z ról i na dużym, i na małym ekranie, zadebiutowała jako reżyserka parę lat temu filmem, świetnym filmem z Olivią Colman, Dakotą Johnson, filmem Córka, a tym razem opowiada historię ze świata Frankensteina, bo The Bride, ta panna młoda z tytułu, to jest właśnie narzeczona Frankensteina. Christian Bale, między innymi, jako potwór Frankensteina się tu pojawi, i znakomita, także śpiewająca aktorka, choć chyba w tym filmie nie będzie śpiewać, Jessie Buckley. Ona też w Córce się pojawiła. Zagra jedną z głównych ról w filmie The Bride, który będzie miał pod koniec września premierę. No i jeszcze wspomnę o kontynuacji musicalowej Wicked, część druga, czyli For Good. Jeszcze nie wiem, jaki jest polski tytuł tej drugiej części. Wracamy do Oz, wracamy do historii Elfaby i Glindy. Bardzo jestem ciekawa. Zrobił na mnie wrażenie ten pierwszy film, który dostaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, 2024, ale nie aż takie, jakiego się spodziewałam. Tutaj znowu wracam do tego tematu oczekiwań, emocji, które przeszkadzają w adekwatnym odbiorze filmu czasami, bo są zbyt wywindowane. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten wielki finał Wicked, powinniśmy wszyscy być zadowoleni. Dodatkowo piosenkę nową do tej części napisała grająca rolę Elfaby Cynthia Erivo i jeśli miałabym teraz ja wyciągnąć szklaną kulę, to być może Cynthia Erivo będzie promowała ten finał musicalu Wicked już jako laureatka mająca na koncie Oscara, więc także i te koronę nagród artystycznych amerykańskich, czyli Emmy, Tony, Grammy, no i Oscara, bo wszyscy jej wróżą co najmniej nominacje za rolę Elfaby. A my wracamy do muzyki, a potem będzie jeszcze Michał Nogaś. Chwila muzyki serialowej. Masz jakieś serialowe oczekiwania po tym roku? Nie oglądasz? Przyznam się, że jestem tutaj nie do końca dobrze zorientowany, ale jest taka jedna dziewczyna w polskim radiu, której audycji regularnie słucham w soboty o 14. Chyba wiem, do czego zmierzasz. I ona jest moją przewodniczką. No oczywiście zapraszamy na Wszystko Wszędzie Teraz. Tak jest. Domyślam się dobrze, że ta dziewczyna to ja? Oczywiście. Michał Nogaś, wicedyrektor programu trzeciego. Dzień dobry. Pan od książek. No już lepiej. Po prostu kolega z miasta. Autor audycji Wszystkie Książki Świata, który rozmawia z twórcami, autorami, autorkami z całego świata. Na co najbardziej czekasz w 2025? Jakie premiery, jakie wydarzenia? Czekam, przyznam szczerze, na polskie edycje kilku książek, a nawet na wznowienia. Dowiedziałem się ostatnio od Wojciecha Harhalisa, świetnego tłumacza, między innymi z języka portugalskiego, że po latach zostanie wznowiona w Polsce książka Podręcznik dla inkwizytorów, Antonia Lobo Antunesza. To jest jeden z moich ukochanych pisarzy. Dziś już bardzo dojrzały, gdy chodzi o wiek i niestety też schorowany. Portugalczyk, który no, kiedyś przegrał tę walkę w cudzysłowie o Nobla z Saramago. A Podręcznik dla Inkwizytorów to jest jedna z tych książek, która w ogóle uformowała mnie jako czytelnika, ale też otworzyła we mnie niesamowite zainteresowanie złem, jego istotą, tym, gdzie ono w człowieku drzemie. To była opowieść o upadku dyktatury Salazara, opowieść o jednym z wysokich rangą urzędników tej dyktatury, który na starość, kiedy już dopada go demencja, wracają do niego obrazy z przeszłości, próbuje odbudować swoje życie we wspomnieniach, no a przy okazji opowiada o złu, o prześladowaniach, o fatalnym traktowaniu kobiet i o Portugalii, która była właściwie odłączona od świata w tym czasie, a jednocześnie, jak wiemy, starała się utrzymać swoje kolonie, między innymi w Angolii. I teraz po latach ta książka wspaniała Antunesza zostanie wznowiona w przykładzie właśnie Wojciecha Harhalisa. I to się świetnie składa, bo w roku, który za nami, ukazała się inna wielka powieść Antunesza, Loba Antunesza, Chwała Portugalii, też w przekładzie Harhalisa, w której pisarz, to może istotne, by powiedzieć, że on miał być psychiatrą i był na wojnie w Angolii, widział śmierć swoich kolegów i też upadek kolonii portugalskiej. On tam się rozprawiał z tym piekłem kolonializmu i tym, jak ta historia też dzieliła rodziny. Część pozostawała w Angolii, w nieznanym, traciła życie, a część uciekała, by przetrwać do Portugalii. No więc fajnie to się wszystko w mojej głowie teraz układa i Antunesz, Lobo Antunesz powraca. To jest jedno z tych wydarzeń, na które czekam wznowienie tej książki, bo chciałbym, żeby jak najwięcej osób ją przeczytało. I drugie ważne nazwisko ze świata nie do końca zachodniego. Tu muszę pewną anegdotę opowiedzieć. Czasami tak mnie dopada, jak ciebie z serialami, że sięgam po coś zupełnie zapomnianego albo nieodkrytego. I w tym roku odkryciem był dla mnie Miguel Ángel Asturias, gwatemalski pisarz, który w 1967 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Szukałem w sieci jakichkolwiek polskich wydań jego książek. Okazało się, że są przynajmniej trzy z lat 70. ubiegłego wieku. Jak to są te twoje internetowe zdobycze? Tak, wykupiłem za kilka złotych za egzemplarz, a tu nagle się okazuje, że w przyszłym roku w przekładzie Kacpra Szpyrki ukaże się jeszcze inna książka, ta, której akurat nie mam. Nosi tytuł Pan Prezydent. To jest książka opowiadająca właściwie takie mierzenie się z biblijną historią buntu Lucyfera, tylko że wszystko jest tam na odwrót. Jest zły do szpiku kości wszechwładca, przywódca, który ma bardzo zaufanego człowieka, który zakochuje się w córce tego dyktatora i postanawia go obalić. Wszystko to jest, z tego co wiem, jeszcze takie oplecione historią z Ameryki Południowej. Asturias w ogóle był osobą, która wiele czerpała z kultury Majów, więc to się może wydawać, bardzo tego słowa nie lubię, w jakimś sensie egzotyczne, ale tak naprawdę jest to niezwykle uniwersalna opowieść o życiu. No i to przed nami już w lutym, podobnie jak Lobo Antunesz, a z tych rzeczy nowszych albo klasycznych, do których nie mieliśmy dostępu, to ukażą się dwie książki zagraniczne. Głównie temu się poświęcam w tej chwili, rozmawiając z autorkami i autorami ze świata, szukając ciekawych gości dla programu trzeciego. Po pierwsze James Percivala Everetta, to jest książka, która była w tym roku w finale Bookera. Amerykański autor, który napisał nową wersję przygód Huckleberry'ego Fina, Marka Twaina, tylko to jest opowieść przedstawiona przez przyjaciela w podróży Huckleberry'ego, czyli Jima, zbiegłego niewolnika. Więc zupełnie inna niż ta, którą może nam opowiadać ktoś, kto jest osadzony w kulturze i kogo znamy. James Percivala Everetta ukaże się w Polsce na wiosnę. Podobnie jak Orbital, taki jest tytuł brytyjski, czyli książka Samanthy Harvey, która pokonała Jamesa Percivala Everetta w tej walce o Bookera w minionym roku. To jest z kolei historia bardzo dziwna, bo tam jest i dramat, i science fiction. Wszystko się dzieje w kosmosie. Jest 6 fikcyjnych astronautów. Oni przebywają na orbicie, na stacji kosmicznej, przyglądają się Ziemi. No i co widzą? Jaki jest ten świat? Książka wzbudziła duże kontrowersje, także dlatego, że w tej powieści pojawiają się Rosjanie, którzy patrzą na mateczkę Ziemię, a jak wiemy, to nie do końca jest sytuacja która wszystkim nam się musi podobać, opiewanie teraz Rosji i jej astronautów, czy też kosmonautów w literaturze i nie tylko. No i jeszcze jedna rzecz, ukaże się w tym roku wreszcie pierwsza chyba w ogóle w historii przełożona na polski książka Geralda Murnane'a. To jest jeden z najwybitniejszych pisarzy australijskich, a myślę, że Nagroda Nobla w coraz bardziej intensywny sposób okrąża Australię. Od kilku dekad Australijczycy nie dostali Nobla. Gdyby się przyjrzeć temu, jak Szwedzi działają od lat, mniej więcej od tego momentu, kiedy Nobel po zawieszeniu został przyznany Oldze Tokarczuk i Peterowi Handke, to co roku jest kobieta lub mężczyzna. Naprzemiennie to się wydarza. W zeszłym roku Han Kang, pisarka z Korei Południowej, otrzymała Nobla. Dość wcześnie otrzymała tego Nobla, ale wspaniała pisarka opisująca historię Korei Południowej, rządy reżimu, to wszystko, co tam się działo przez lata, autorytaryzm. No właśnie, to się jakoś tak niesamowicie zbiegło, przyznanie jej Nobla z tą próbą wprowadzenia stanu wojennego i próbą zamachu stanu przez odsuniętego od władzy prezydenta. I ponieważ Han Kang z Azji dostała Nobla, no to można podejrzewać, że w tym roku inny kontynent i mężczyzna. Gdyby to miał być inny kontynent, taki, którego od lat nie dotykano, to Australia. To Australia. A jeżeli Australia i mężczyzna, to Geralt Murnane. A jeżeli Geralt Murnane, to akurat w tym przypadku będziemy mieli równiny, czyli chyba najlepiej znaną na świecie, najbardziej kultową powieść tego pisarza. Ona się u nas ukaże w przekładzie Tomasza S. Gałązki. No i to jest taka naprawdę klasyczna, wspaniała opowieść o Australijczykach, ale też o krajobrazie Australii. Geralt Murnane, rocznik 1939. On sobie doskonale zdaje sprawę z tego, skąd Australia jest. O tym zderzeniu dwóch światów, rdzennych mieszkańców i białych kolonizatorów, ale także więźniów, którzy tam przybyli i całkowicie zmienili oblicze tamtej ziemi, on ma pojęcie i on o tym pisze. I myślę, że to zwrócenie uwagi na tamten odległy kontynent, na antypody, no, może być jakimś tropem, gdy chodzi o Nobla, a gdyby go otrzymał Geralt Murnane, to wtedy mamy już w Polsce, będziemy mieć równiny. I czego jeszcze się spodziewam? Spodziewam się, że nagrody literackie, te polskie, nas zaskoczą w 2025 roku. Są trzy książki, za które mocno trzymam kciuki, chociaż w tej chwili na naszej antenie to jest Półka Maxa Cegielskiego, ale chcę powiedzieć, że trzy tytuły naprawdę mnie w tym roku uwiodły, poruszyły. Wczoraj byłaś Zła na zielono, Elizy Kąckiej, opowieść o życiu z córką w spektrum autyzmu. Ludzie nieznaczni, Agnieszki Dałkrzy, esej o taktykach przetrwania w niełatwych czasach. Nawet wątki trójkowe tam się pokazują. Opowieść o tym, że to, co może wydawać się porażką, staje się kiedyś zwycięstwem. No i prawdziwa historia Jeffrey'a Watersa i jego ojców, Jula Łyskawy. Kapitalna powieść osadzona w amerykańskich realiach, pokręcona. Jej fragmenty czytaliśmy na antenie. Życzę autorkom i autorowi, by otrzymali należne im laury za to, czym nas obdarowali. W 2025 roku wciąż będziemy czytać na antenie, no i będziemy Państwa zachęcać do czytania. Audycja Wszystkie Książki Świata Michała Nogasia w niedzielę o 20. No i wspomnianego Maxa Cegielskiego, plik tekstowy o literaturze polskiej w soboty o 20. Michał Nogaś, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja Ci z kolei dziękując życzę, żeby niektóre z tych książek zostały zaadaptowane na filmy albo na seriale i żeby nasze światy, te opowieści to, będą się zaplatać się, wtedy. Tak, zazębiały. Myślę, że Ty trochę oglądasz, ja trochę czytam. To wszystko i tak się zaplata. A wspólnie jeszcze sobie raz śpiewamy. Wspólnie śpiewamy, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, prawda? Nie. Nie, nie psujmy tego 1 stycznia naszym śpiewaniem. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. To był dopiero początek, no bo to już wszystko na dzisiaj, ale przecież to wcale nie wszystko. Zaczynamy, obiecujemy, że będziemy Państwu opowiadać o premierach, o wydarzeniach i zapraszać na to, co wartościowe i na to, czego nie można absolutnie przegapić. Katarzyna Borowiecka. Dziękuję, życząc wspaniałego, dobrego 2025 roku. Jeszcze nawiązuję muzycznie do premiery serialowej Powrót The Last of Us z drugim sezonem. O to obejrzę. Dobrze.